اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔